jedyne 979 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na dobre zaczyna się długi weekend. Policja znowu ostrzega, na drogach jest więcej patroli i nie będzie litości dla kierowców jadących za szybko. Na Lubelszczyźnie dwa nowe ogniska ptasiej grypy. Służby uspokajają, że wirus nie jest groźny dla ludzi. Z aparatem na wystawę na Wawelu zniesiono zakaz robienia fotografii. Kierowcy ruszający na długi weekend mogą spodziewać się policyjnych kontroli, w tym nieoznakowanych radiowozów i specjalnej grupy pościgowej Speed. Mundurowi przypominają, że przekraczanie dozwolonej prędkości jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń na początku roku. Policjanci drogówki bez specjalnej akcji, ale też bez litości dla piratów drogowych. Po pościgu na lampie drogowej zatrzymał się kierowca w Zielonej Górze. Był po narkotykach, bez prawa jazdy i OC. Przewoził kobietę w 6 miesiącu ciąży. No po prostu pełen kalejdoskop, no, do wyboru, do koloru i to w przypadku nawet jednej kontroli mogą być takie sytuacje. Mówi Radosław Kobry z Komendy Głównej Policji. A jeśli chodzi o wykroczenia pozostałe, no tutaj jest standard utrzymywany przez poprzedni rok, czyli wykroczanie nagminne prędkości. Podczas każdej rutynowej kontroli według nowych przepisów policjant będzie spisywał bieżący przebieg auta. To powinna być też przestroga dla tych, którzy chcą się, mówiąc kolokwialnie, bawić w tego typu zmiany licznika. Nie jest to dobry pomysł. Ktoś, kto zachowa się niezgodnie z tym przepisem, no karty karnej nie będzie miał czystej. Specjalna grupa Speed zatrzymała na Zakopiance samochód, który miał licznik cofnięty o ponad 40 tysięcy kilometrów wobec stanu sprzed 2 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dwa nowe ogniska ptasiej grypy, tym razem w powiecie krasnostawskim, wykryto na Lubelszczyźnie. Badania w tym zakresie prowadzi Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Aktualnie mamy rozpoznanych 7 ognisk wirusa H5N8 u drobiu, mówi kierownik Zakładu Chorób Drobiu Puławskiej Placówki Krzysztof Śmietanka. 4 ogniska w powiecie lubartowskim, 3 ogniska u indyków, 1 u perlic. Mamy też rozpoznane 1 ognisko w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim u kurniosek, a dzisiaj też pojawiły się 2 nowe ogniska na Lubelszczyźnie, ale w innym miejscu, w powiecie krasnostawskim. To są 2 stada przyzagrodowe, w którym były utrzymywane kury i kaczki. W tej chwili wiemy niewiele, dlatego że dochodzenie epizootyczne prowadzi inspekcja weterynaryjna. My zajmujemy się przede wszystkim w chwili obecnej rozpoznawaniem kolejnych przypadków, kolejnych ognisk. Puławski Instytut badał także dzikie ptaki, ale nie stwierdzono u nich wirusa ptasiej grypy. H5N8 nie jest groźny dla ludzi. Ryzyko zakażenia dla człowieka praktycznie nie istnieje. Na podstawie wyników badań, które otrzymaliśmy z Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, wirus ten jest wysoce patogenny dla ptactwa, natomiast nie jest patogenny dla ludzi. Mówiła Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Do zachowania powściągliwości światowi przywódcy wzywają kraje Bliskiego Wschodu. Napięcie wzrosło po tym, jak Stany Zjednoczone zabiły w nalocie najważniejszego irańskiego generała. Gassem Soleimani był odpowiedzialny za niemal wszystkie operacje wojskowe. Uważany był za człowieka numer 2 w Iranie. Zginął nad ranem w ataku niedaleko lotniska w irackim Bagdadzie. O reakcjach na Bliskim Wschodzie. Wojciech Cegielski. Tysiące osób wychodzą na ulice nie tylko Iranu, ale także w innych państwach regionu. W stolicy Pakistanu w czasie manifestacji podpalono trumnę owiniętą w amerykańską flagę. Ameryka od wielu lat ponosi porażki w Libanie, Palestynie, Gazie, Syrii i Jemenie. To nasza ścieżka wyznaczona przez proroków jest ścieżką prawdy i chwały. W wielu miejscach w regionie w czasie piątkowych modułów szyjccy imamowie wzywali do odwetu na Stanach Zjednoczonych za zabicie generała Sulejmaniego. Jesteśmy tu, żeby walczyć. Nasza krew, nasze pieniądze, nasze rodziny czekają na sygnał. Tak mówił jeden z imamów w Libanie. Z kolei lider libańskiego Hezbollahu, szyickiego ugrupowania wspieranego przez Iran, oświadczył, że grupa będzie szła ścieżką wytyczoną przez zabitego wojskowego. W samym Iraku, gdzie zginął generał Sulejmani, premier potępił atak, a przywódcy szyickich ugrupowań wezwali do wydalenia wojsk USA z ich kraju. Jutro na nadzwyczajnej sesji ma się zebrać parlament w Bagdadzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I wracamy jeszcze do kraju. Na Wawelu zniesiono zakaz fotografowania wystaw. Turyści odwiedzający m.in. komnaty i skarbiec będą mogli robić zdjęcia. To pierwsza decyzja nowego dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. Andrzej Betlej zmianę tłumaczył koniecznością dostosowania regulaminu do współczesności. Chodzi o to, aby tak naprawdę Wawel był jak najbardziej otwarty dla zwiedzających. To nie chodzi o zwiększanie frekwencji na siłę, ale chodzi o to, aby te osoby, które przyjdą na Wawel, wróciły tu. Żeby to było miejsce jak najbardziej aktywne jeszcze. Czyli również miejsce, które mam nadzieję będzie organizowało wystawy, na które będzie chciało się przyjść nie tylko raz, ale i wrócić, przypomnieć sobie. Turyści będą mogli robić zdjęcia pod warunkiem nieużywania lamp błyskowych oraz tak zwanych selfie-sticków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południu i południowym wschodzie możliwe opady marznącego deszczu, a na drogach będzie ślisko. Poza tym popada też na północy. Na termometrach od minus 2 stopni do 5. W dzień dużo chmur, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie nawet śniegu. Na termometrach będzie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kobieta o 100 twarzach i o jednym wielkim talencie. Justyna Steczkowska zaśpiewa w najbliższą niedzielę w Trójce po godzinie 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Polski beat. Jak wygląda ich dzień powszedni? Z czego żyją? Ocztówka z WWA, lato 2019. Na zdrowie. Robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę puch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły, nocny ja to mój oponent, ale teraz robię ruch. Robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę puch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Nocny ja to hedonista. Z chęcią zaglądam w miejsca, w których leją krystal. Kilokalorie, aperol, spritz i pizza. Nie boję się Boga, diabła, księdza jak ministra. Zdrowy rozsądek, mówię mu sit down, Fifi, don't be such a bitch now. Bitch now, nawet za tańczek, gdy leci Chris Brown. Rano wstyd, bo to śmieć, co dziewczynie wpysk dał. Kiedyś brałem kokainę, chciałem dopaminę. Ominąłem tę lawinę, teraz to na winę. Chyba nie mam złych nawyków, odkąd to na przy mnie. W sumie nie mam złych nawyków, może poza winę. Nocny w Fifi ma gdzieś mandaty, płacenie ZUS-u. Poranny Fifi go wyklina, gdy leży w łóżku. Poranny Fifi planuje płytę, godziny w studiu. A nocny Fifi sobie likec, puszczę płytę w grudniu. I dlatego robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę dwóch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent, ale teraz robię ruch. Robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę dwóch. Biorę dwóch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Rano chcę robić pompki, kupić sensowne kombi. W tym życiowym monopolii stawiać zielone domki. Na święta mieć ładną choinkę w biało-czerwone bombki. I być dorosły, ale to mrzonki. Którym wieczorem mówię hell no, hell no. Panie kelner, polej merlo. Prędko siedzę nad przystawek sterto. Z drogą butelką, w sumie jestem self-made. Mogę być też self-broke. W moich snach mam skórzany kalendarzy. W moich snach nigdy się nie muszę ważyć. W moich snach regularnie do lekarza. Nic powyższych się tu raczej nie wydarzy. Panie proszą panów. Panowie proszą panie. WWA jak w Luna Parku. W powietrzu dym i pożądanie. Panie proszą panów. Proszę panie, WWA jak w Luna Parku. W jest żółwnymi pożądane. Także teraz robię swoją stronę, daj papieros, biorę. Siedzę w oknie, leci sobie nowy. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocne ja tu mój oponent. Teraz robię ruch, dobry ruch. Twoją stronę, daj papieros, biorę buch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy fiuć. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocne ja to mój oponent. Tak o Hemingway rozpoczął dzisiejsze spotkanie w audycji Polski Beat. Pierwszy raz w roku 2020. Witamy Państwa. Marta Malinowska. Dobry wieczór. Hirek Wrona. I Renata Szewczak. Witamy Państwa. Jak tam w nowym roku, Marta? Świetnie. Lepiej niż w poprzednim. No dobrze. I oby tak było przez kolejnych 12 miesięcy, chociaż muzycznie to my jeszcze tak naprawdę z tego 2019 nie wyszliśmy na dobrą sprawę, bo przy okazji poprzedniego, a zarazem ostatniego polskiego bitu w 2019 zaczęliśmy podsumowywać to, co było według nas ciekawego w muzyce, ale okazało się, że jedna godzina to dla nas za mało. I jeszcze chcemy tutaj dorzucić parę propozycji, stąd ten Taco Hemingway jeszcze. Jako, o, Hirek zasypia. Jeszcze jako raper najpopularniejszy, ale w 2020 może się to zmienić, ponieważ młode pokolenie depcze mu po piętach, nie boi się zepchnąć go z tego przysłowiowego tronu, więc zapowiada nam się naprawdę bardzo elektryzujący rok w hip-hopie. No dobrze, Marta właściwie wszystko powiedziała, to ja tylko dodam od siebie tyle, że czasami wydaje mi się, tak a propos sentymentów i powrotów, że najbliżej mi w tej chwili tak mniej więcej do roku 59, kiedy jeszcze na świecie mnie nie było. Jakoś dużo fajnych płyt się wtedy ukazało, ale doszedłem do tego po wielu latach. Jeszcze dużo przed tobą, Marta. Może byłeś, ale w innym wcieleniu. Ale dobra, to nie na podobno teraz. W poprzednim wcieleniu byłem czarownikiem indiańskim, szamanem. Tak? Tak. No tak. Tak mi kiedyś wyszło tam w różnych takich. Dobrze, zostawmy te. To teraz gorąca kawa dla ciebie i dla słuchaczy od Szaftera. Dwie panny na sali, dałem menu im to Paryż. Obie chcą gorącej kawy, już nie mówię im per panie. Tak, ptak, malowany jestem wiecznie zmieszany, tonę w talii z kartami niestabilny jak flamik, o. A mój żywot tsunami, o. Getting head, getting money, nie mam szans. W głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz. Tańcz, tańcz i tańcz. Mam vibe i bounce. A twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra Doctor House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. Mam vibe i bounce. A twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra Doctor House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi bity, o. Praca, proszki, sen, VIP-y, Niki, miasto, stres, mili. Jesteś nikim, nikim, nikim. You have no clue what I do for a living, oh. Dwie panny na sali, dałem menu im to Paryż. Obie chcą gorącej kawy, już nie mówię im per pani. Tak, tak, malowany jestem wiecznie zmieszany, tonę w talii z kartami niestabilny jak flamik, oh. Mój żywot tsunami, oh. Getting head, getting money. Nie mam szans. W głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz. Tańcz, tańcz i tańcz. Marta, co ty o tej porze do tej gorącej kawy jeszcze jesz? A dlaczego muszę jeść do kawy? Nie wiem, tak mi się wydawało. Słucham sobie muzyki. Ja tam do kawy zawsze jem. Ciasteczka lubię, co widać po mnie. Widać, Hirku. Dziękuję, wychodzę ze studia, było miło. Ja lubię posłuchać muzyki do kawy, również tak późną porą. To był żart oczywiście, nie obrażaj się, proszę cię, na mnie. Wrażliwy jestem na tym punkcie. Wiem, dlatego tak powiedziałam, ale dobra, teraz już ta młodzież, proszę państwa, żadnego szacunku nie ma w ogóle dla siwych włosów. Czy nie ma takiego szacunku? O tym można by pewnie podyskutować, gdybyśmy wybrali sobie te najznamienitsze nagrania 2019 roku z młodej sceny hip-hopowej. Shafter, czyli taki rookie of the year, tak przynajmniej go notowano w zakładach bukmacherskich. Sama płyta natomiast okazała się bardzo bezpiecznym rozwiązaniem na zaprezentowanie talentu i pomysłu muzycznego Shaftera, więc myślę, że kilka utworów ma szansę jeszcze trochę nam potowarzyszyć, ale Shafter nadal musi udowodnić, że jakby to miejsce w czołówce młodej polskiej sceny zostało mu przyznane z jakiegoś konkretnego powodu, a że nie jest takim trochę sprzedaniem go po prostu. Wiesz co, ale wydaje mi się, że on bardzo umiejętnie potrafi się poruszać już pomiędzy wersami bezpiecznymi, a takimi, które mogą mu przynieść popularność. I ja to szanuję oczywiście, natomiast to nie jest Rysiek Peja, który wychodzi i po prostu jeńców nie bierze. No umówmy się. Więc, ale jest też kilku młodych takich raperów. Janek Rapowanie na przykład. On dla mnie też właściwie taki jest takim człowiekiem, który zupełnie oczywiście inny klimat. Nie porównujmy go ani flow, ani tematu na przykład do Ryszarda, wspomnianego już przeze mnie. Ale on też o tych swoich sprawach opowiada, przychodzi, jeńców nie bierze, jest bezkompromisowy i paru takich graczy jest na tym rynku. To mnie bardzo cieszy. A teraz będzie zupełnie zmiana klimatu, bo Marta kiedyś przyniosła mi nagranie zespołu, który do tego stopnia polubiłem, że nawet w moich środowych, takich bardzo mainstreamowych pasmach grywam i bardzo się słuchaczom podoba. Chciałbym móc dotykać rąk. Tak bardzo boisz się, wiem. A miłość ślepa jest i dobrze wiesz. Banalne kwestie nie dla ciebie. Widziałem cię dziś w parku na mieście. W każdej z młodych dziewczyn rąk. Mówiłem ci, jak bardzo jest. Wolę to mieć niż tylko siebie. Zostało nam coś z tamtych dni, gdy było nas jeszcze trochę więcej. I myśli głęboko gdzieś prowadzą mnie tylko do ciebie, daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd. Jak będzie łatwo, wiesz. Bardzo ładna piosenka, po prostu piosenka i właściwie o to chodzi w muzyce, żeby pisać takie rzeczy, które później gdzieś tam zapamiętamy. Solaris i Bluszcz. No właśnie, bo nie byłam pewna, czy nazwa samego zespołu padła, także Bluszcz w naszych domach, to jest tytuł płyty z 2019 roku. Proszę ją sobie sprawdzić, jeśli ktoś nie miał okazji, bo panowie z zespołu Bluszcz nie pchają się jakoś tak specjalnie na te symboliczne szklane ekrany, a mają naprawdę kawał dobrej muzyki i ciekawe podejście też do swojego brzmienia. 30 to jest tytuł kolejnego utworu. Tyle lat będę miała, nie w tym roku jeszcze, ale za rok, ale to nie o moich urodzinach przyszłych, a o Karolinie Czarneckiej będzie teraz opowiadał Hirek w sumie. Tak, to może inaczej. Posłuchajmy tego utworu, a później będzie historia. Wzorową i podległą żoną. W poczucie winy też nie dam się wbić, bo nie chcę jak wiedźma dziś na co się spłonąć. Nie będę tą, którą byś chciałbym była. Będę obiecana, w myślach był zdana, a na końcu będę niczyja. Casting na kaznodzieje trwa, a w tłumie głośny ja. Wspólnoty zachwiany czas, zataczam ten magiczny krąg. Przy pulsie tłumu rąk, bo kochaj samotność. Casting na kaznodzieje trwa, a w tłumie głośny ja. Wspólnoty zachwiany czas, zataczam ten magiczny krąg. Przy pulsie tłumu rąk, bo kocham samotność. To nagranie z płyty Karoliny Czarneckiej, która ukazała się kilka tygodni temu i powiem szczerze, że bardzo, jakby to powiedzieć, żeby było dobrze. Z jednej strony ta płyta bardzo mnie zasmuciła, a z drugiej strony bardzo pozytywnie zaskoczyła. Dlaczego zasmuciła? Może powiem od końca. Bo Karolina śpiewa rzeczy, które gdzieś tam zobaczyła w naszym kraju. Rzeczy nie najmilsze. Czasami wstydzi się z tego, że pochodzi z Podlasia, bo nie podobają jej się takie skrajne ruchy, które gdzieś tam na tym Podlasiu funkcjonują. Czasami śpiewa o tym, że kobiety nie są szanowane, czasami, że mężczyźni się sami nie szanują, czasami o tym, że korporacje są niefajne. To jest po prostu jakby życie w naszym kraju w XXI wieku i ona bardzo poważnie do tego podeszła, taka trochę rozgoryczona jest i zmartwiło mnie to, że młodzi ludzie już to widzą. To nie jest fajne uczucie. Bo my, moje pokolenie, chcieliśmy stworzyć takie miejsce na ziemi, w którym będzie wesoło, fajnie, radośnie, a okazuje się, że to tak nie do końca się udało. Natomiast cieszy mnie, że ona to wszystko dostrzegła, że zostało to ubrane w znakomitą muzykę, w produkcję. Ona jest po raz kolejny pokazuje świetną wokalistką, nie tylko piękną kobietą, ale świetną wokalistką. No i to wszystko sprawia, że to jeden z moich ulubionych albumów w 2019 roku. No i taka smutna dosyć jest refleksja twojej wypowiedzi i też twoich wrażeń po przesłuchaniu płyty Karoliny Czarneckiej, bo wychodzi na to, że chociażbyśmy się nie wiadomo jak starali, to i tak później historia zweryfikuje, czy te nasze intencje i nasze wyobrażenie o tym, jak będzie, były słuszne. Odwołując się do tego, co ty powiedziałeś, że chcieliście stworzyć świat kolorowy, wesoły, a wyszedł świat, w którym tak naprawdę większość młodych ludzi musi się liczyć z absolutnie dużą ilością zawodów i trudnościami, z którymi należy się zmierzyć. No ale to teraz dla wyrównania może coś ze świata mniej realnego, ale taka chyba też jest funkcja muzyki, żeby na te trudne czasy pozwolić nam czasem oderwać się. Odpłynąć. Odpłynąć właśnie. Thank you. Fiesta. Tak, utwór, który w polskim bicie mam wrażenie, że pojawiał się kilka razy w tym roku, a to oczywiście propozycja, która została wydana nakładem serii The Very Polish Cut Outs, czyli nadal panowie producenci z Zambonem między innymi w tym składzie i na czele też eksplorują tę polską muzykę rozrywkową, wybierając utwory może nie takie super popularne albo takie, które nie zostały gdzieś tam z nami i nie dały się poznać młodszym słuchaczom, no i wybierają je, samplują i robią z tego nowe taneczne propozycje i tak też wydarzyło się w przypadku tego nagrania. Tutaj Dune odpowiada za ten utwór. Kiedyś z Andrzejem Korzyńskim rozmawiałem na ten temat. Przypomnę, że Andrzej Korzyński to legenda, absolutnie legendarny kompozytor, który zaczynał od komponowania jeszcze utworów dla Violetty Villas, dla swojego przyjaciela Piotra Szczepanika. Wszystkie największe hity napisał Piotra. No i później między innymi Franek Kimono ojejku, jak się nazywał ten film, Akademia Pana Kleksa, i mnóstwo muzyki filmowej napisał do, niekoniecznie tylko do polskich filmów, właściwie do prawie wszystkich filmów Andrzeja Żuławskiego napisał. No, ja wam powiem szczerze, tak bardziej w tej chwili pokazuję, o, to jest taka na półce tyle płyt stoi Andrzeja Korzyńskiego. Tak, ja państwu powiem, że dużo. Tak, i właśnie Andrzej jest cały czas otwartym człowiekiem na to, co się dzieje w muzyce. I on mówi tak, że ach, ja bym to dał te moje utwory, żeby oni tak sobie tam miksowali, żeby coś tam robili. Mówi, nawet nie dla kasy, ale mówi, tak fajnie byłoby usłyszeć, bo czasami mi się wydaje, że ja troszkę lepiej pewne rzeczy od nich robię. I wiesz, ja bym im dał to, tylko żeby oni to po prostu zrobili lepiej jeszcze. Tak. Andrzej jest też takim fanem muzyki, jest po prostu totalnie zakręcony. Cudny człowiek, absolutnie cudny. Może kiedyś go zaprosimy, Marta, do polskiego bitu. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. No pewnie. Dobrze, to załatwione. Biorę to na siebie w takim razie. To czekam. Dobrze, to tak jak nam się udało zaprosić do polskiego bitu również w 2019 roku, przypomnę, że wspominamy cały czas ubiegły rok, Emila Blefa, który przez wiele lat nic nie nagrywał, nic nie wydawał i tu nagle okazało się, że wydał płytę Petardę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Powiedz, ile jest pragnień w nastoletnim ciele. Wiem, że ile bym sobie nie przypominał, to i tak się nie wstrzelę. Ale jeśli zrobić dziurę taką aż po szkielet, ulotnią się, a wraz z nimi cele. Aha. Patrz, strzał, padł on, nie padł tylko system. Na oczach świadków trwa makabryczny występ. Patrz, strzał, padła ona, nie padł tylko reżim. Obserwują w sieci, ale nikt nie wierzy. Ile trzeba pragnień, żeby przebić dziurę znienawidzonym przez tych, którzy pragną wolności murze. Tak wielką, żeby dostrzec horyzont i poczuć, jak endorfiny wybierają kortyzol. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Stał w bramie, czuł, że może tam dobiec. Serce waliło jak w tylu snach, gdy osiąga ten obiekt i pobiegł. Pod nogami miał ziemię niczyją, liczył, że tym biegiem w tyle zostawi życie. I tak było. I gdy czuł już, jak w tej grze o życie sięga po checkpoint Charlie. Jego imię to Peter, usłyszał salwy, potem upadł z impetem, a gapie wszyscy zamarli. Nikt jeszcze nie znał imienia. Ale widzieli pragnienia i cele, jak uciekają przez ranę, taką aż po szkielet. Ile trzeba ognia, by pragnienia strawić? Podziały żądają ofiar wśród transparentów chcących je wyjaskrawić. I nieważne, czy to w pełni rozumie, ważne, że razem z innymi łatwiej jest ideę unieść. Idzie w tłumie, ramię w ramię, dumnie. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Klimatyzacja wysiadła, więc ona też z samochodu instynktownie ruszyła, gdzie głośni krzyczeli wotum. Szereg się równał jak okrzyki na ustach. Niebieskie dżinsy i perłami wysadzana chusta. Nie pojawił się sygnał, czy chociaż złowrogi alert. Miała na imię Neda, a tłum się rozpadł po strzale. Upadła z raną głęboką po szkielet. Próbowali zatrzymać pragnienia w ciele. Tamowali, przykładali swe dłonie. Powiedziała tylko ja: płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Emil Blef, i Checkpoint Charlie z jego albumu z 2019 roku Przesunięcie, członek legendarnego już składu Flexip, mógł sobie pozwolić na to, żeby nagrać dokładnie taką płytę, na jaką miał ochotę, żeby wyrazić się muzycznie i pozwolić tym wszystkim pomysłom, które pewnie przez te kilkanaście lat się w nim zbierały, jakoś wyjść na zewnątrz. Nie do końca, Marta, bo przypomnij sobie rozmowę z Emilem, że to tak naprawdę to są rzeczy, które napisał chyba w ciągu ostatniego roku. Natomiast tak, gdzieś tam było tak, że w pewnym momencie przestał się w ogóle muzyką interesować, może nie tyle w sensie słuchania, tylko robienia. Zajął się zupełnie czymś innym, rodzina, praca zawodowa i tak dalej, ale nagle przyszło coś takiego, co go wkurzyło, bo to zawsze tak jest, że artyści sięgają po to narzędzie, którym jest, nie wiem, słowo, komponowanie czy instrument, w momencie, kiedy w środku coś się dzieje, jest jakiś wulkan. Tak, ale też ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że jakby, żeby doszło do tego wulkanu, to musi nastąpić jakiś dłuższy proces i przyjmuję, że jako twórca czasem nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że coś tam ci cię zaczyna uwierać, jakieś pomysły zaczynają się właśnie powoli rodzić i potem jest ten moment taki kulminacyjny, który w przypadku Emila Blefa, którym było właśnie nagranie tej płyty Przesunięcie. Tak, ja też miałem taki moment kulminacyjny w 2019 i teraz mi się tam też to tak kumuluje. No dobrze. Czekamy na płytę w takim razie. Jedna wyszła w 2019. Teraz sięgamy po zespół z Warszawy, który też nie jest hip-hopowy. Nie dość tego, to nie jest ich wcale pierwsza płyta, a brzmi to wszystko naprawdę światowo. We'll be right back. Quicksilver Dreams to tytuł albumu zespołu The Saturday Tea z Warszawy. I to było nagranie tytułowe. Dużo psychodeli, dużo gitar fajnych i to wszystko groovy. No a teraz będzie Marta. Ulubiony skład Hirka Wrony z 2019 roku, czyli utwór, który myślę, że jest najbardziej niepoważną propozycją, którą sobie pozwolimy dzisiaj zagrać, bo to coś od Chill Wagonu. No zjawisko, które bez wątpienia namieszało mocno na scenie i zaskarbiło sobie naprawdę szerokie grono słuchaczy. Część z nich odeszła po tym, jak posłuchali płyty Chill Wagonu w całości i wtedy zdali sobie sprawę z tego, że dali się nabrać po prostu i wpadli w pewną pułapkę, której nie można nazwać pułapką muzyczną, tylko takiego trolla internetowego im ktoś po prostu wrzucił bardzo, bardzo skutecznie, ale nie zmienia to faktu, że akurat Rower to jest bardzo dobry kawałek, bardzo letni. Myślę, że przypomina właśnie o tym najcieplejszym, najluźniejszym etapie w ciągu roku. I na takiego trolla to nawet ja się mogę złapać. No dobrze, poza tym lubimy oboje Borisona. O bardzo. Dzisiaj nie ma tego złego, co by nie być, to ja tobie. Czy świat się z byle czego i chcę tylko dobrego dnia. Idę na rower, siedzę na polu i czasem siedzę na dworze. Dzisiaj nie ma tego złego, co by nie być, to ja tobie. Czy świat się z byle czego i chcę tylko dobrego dnia. Idę na rower, siedzę na polu i czasem siedzę na dworze. Co ty kurwa ziomeczka chcesz? Ja się śmieję, dobrze bawię i odpulam stres. MMWS, tu nie ma wolnych miejsc, więc czego chcesz? Mam tylko dobry dzień, chcę taki stoj jak ten jeden. Mam mieć jak ją wejść. Przy boku niedziel, więc kobiet mam na oku Wiktorię. Razem jedziemy po swoje po tych ulicach. Niczego się nie boję, bo nie da mnie strach. Młody król Chill Wagon. Tak sobie popedałowaliśmy razem z Chill Wagonem i Kurym, który właściwie w tym utworze dominuje. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze, Hirku, więc od razu przyszedł ja też, mi do głowy taki nawet pomysł. Mam rower, żeby... A nawet wiesz co, powiem ci, że jak byłem jeszcze bardzo młody, to trenowałem kolarstwo. Nie. Tak. U pana Jana Magiery. Miałeś taką czapeczkę z wygiętym daszkiem? Miałem, nie, to się nazywało jakoś czasów... inaczej, taką siatkę na głowie nosiłem. Aha. I jeździłem na tym rowerze naprawdę bardzo poważnie, bo mieszkałem w Mielcu, do Dębicy dojeżdżałem na trening, 31 kilometrów, później mieliśmy normalny trening tam po Podkarpaciu i później musiałem z powrotem wrócić 31 kilometrów do Mielca, czyli miałem w bonusie 62 kilometry w ciągu jednego treningu. No ale później miałem małą wtopę i mnie pan trener wyrzucił. Widzisz, dzisiaj byś mógł sobie chill wagon na słuchawki, wrzucić rower i może wszystko potoczyłoby się łagodniej. Gramy kolejną propozycję i nadal z 2019 roku. To będzie Bitamina, Kwiaty i Korzenie. Sporo o tej płycie opowiadaliśmy. Tak, i bo to jest bardzo dobry album, bardzo zmuszający też do myślenia. I fajne jest, że gdzieś tam... Wiesz, momentami ta płyta przypomina mi taką współczesną piosenkę aktorską. Dlatego, że są świetne teksty, są melorecytacje, jest kapitalna muzyka do tego, gdzieś tam nie tylko pozostająca w tym takim klasycznym kanonie rapowym, ale wykraczająca wręcz poza, to jest alternatywa, gdzieś tam elektronika, trochę muzyki weird. To wszystko sprawia, że ta mieszanka jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Święconkiem mam przygotowany koszyk. Maślany baran, tata się stara, dolepił pieprzowe oczy. Hanysy w minibusach pędzą, nim zabraknie śpiewników. Siedzi Klaus, siedzi Zbychu i czekają na cud. Co się wydarzy? Znam Boże ciało, ale nie widziałem twarzy. Duży tato bez urazy, masz moment, przegadamy dwie, trzy sprawy. Znamy się na tyle długo, będę mówił ty. Formalności na bok, mam prezent, zmodyfikowane genetycznie jedzenie. Produkt ludzkości, od nas dla ciebie. Wszystko twoje, tylko jabłka nie jest. Co za grubo? Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Odnajdziemy raj, odnajdziemy Boże, o mój słodki, powiedz mi, że warto, że przejdziemy przez to wszystko gładko. Będzie wiosna dla mych dzieci przez kolejne tysiąc lat. Nie ma się co bać, wiem, pacierz, odmawiany wstecz. Gdy strach mnie na szable i nagle wracam do twych drzwi. Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Witamina, bardzo dobra płyta. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania będzie Weteran, czyli PZ, który, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji, jeszcze rok temu, nie ukrywajmy, chętnie sięga po takie taneczne rytmy na swoim albumie, ale tekstowo to tradycyjnie, jak to u Pawła. Tradycyjny PZ. Tak, tradycyjny PZ, trochę o balangowaniu, trochę o tym, że dookoła jest nie najlepiej i tak dalej. Życie Warszawy. Życie Warszawy, z tak. Z perspektywy właśnie PZ-a, chłopaka. Wiesz co, następną audycję proponuję, żebyśmy rozpoczęli tym klasykiem o życiu Warszawy. I potem co, cała audycja o życiu Warszawy? Bardzo będzie proszę. Może nie następna, bo wydaje mi się, że... Znaczy ja bym chciała na przykład już tak złapać ten 2020, więc pozwolisz, że już coś tam zaczniemy sprawdzać, co się dzieje nowego, a zrobimy na pewno taką audycję, ale no może przy okazji jakiejś rocznicy konkretnej, tak żeby nam się to tematycznie też ułożyło. Wyzwolenia Warszawy.